Stop the bleeding. Słodka fantazja Grega Dulliego, jego słodki rewanż kończy nową płytę Afghan Weeks, Due to the Beast. Kończy się tak pięknie piosenką These Sticks. No to co, jeszcze raz dziś w atelier połączymy ich tak, jak wspólnie połączą się na początku października w Nowym Jorku? Dlaczego nie? Raz jeszcze obok Afghan Weeks, Charles Bradley. Płyta, która już zimą brzmiała jak wiosna, a wiosną myślę, że brzmi jak lato. I już nie mogę się doczekać tych wszystkich wieczorów i nocy letnich, kiedy to będzie ścieżka dźwiękowa najróżniejszych towarzyskich sytuacji. Love Letters, wciąż nowy album Metronomy i z niego nagranie tytułowe. Wracamy do Londynu, do wrześniowego Londynu. Tam na scenie w londyńskim Roundhouse zespół Arctic Monkeys promuje swoją piątą płytę AM. One for the road. Ooh, ooh. One for the road. Ooh, ooh. From the bottom of your heart, the relegation zone. I saw this coming from the start. The shake wraps on the road. All of the cracks in blackout blind cast patterns on the ceiling, but you're feeling fine. I thought it was dark outside. I thought it was dark outside. Go back to yours when you sit and talk to me on the floor. But there's no need to show me around, baby. I feel like I've been here before. I've been watching where the leads to when you tell everybody to go. Will you call me one for the road? I knew this would be on the card. I knew you wouldn't fall. I saw this coming from the start. The shake rattled and drove. One for the road. So we all go back to yours and you sit and talk to me on the floor. There's no need to show me around, baby. I feel like I've been here before. I've been wondering where the leads to when you tell everybody to go. Will you find me one for the road? Soundtrack to disaster. One for the Road, czyli ścieżka dźwiękowa katastrofy Arctic Monkeys ze swojej wspaniałej płyty AM. Dzisiaj słuchamy tych piosenek, które tak często towarzyszyły nam w ubiegłym roku w wersjach koncertowych. To z świetnego pomysłu, jakim jest iTunes Festival, przez cały wrzesień Londynem trzęsie seria koncertów właśnie z tego cyklu iTunes Festival, a później użytkownicy tej wielkiej platformy do kupowania muzyki mogą także kupić sobie nagrania koncertowe właśnie z tego festiwalu. No i wśród ubiegłorocznych wykonawców, a co za tym idzie, tych, których piosenki można właśnie w taki sposób nabyć, jest nasza ulubiona brytyjska grupa. Wracamy na ten koncert, teraz Fireside. This one's called Fireside, check it out. Zapowiedziane zresztą przez Alexa Turnera Fireside z ostatniej płyty Arctic Monkeys AM. Opuszczamy Londyn, przenosimy się do Francji dwa razy z takich właśnie francuskich płyt. Last October by the sea or the ocean. I don't really remember, but anyway, I met this guy and we played cards. I didn't really like him at first, I thought he was so pretentious. But I was wrong and I realized it now. You know how crazy it is when you meet someone and you spend a few hours with them and you never really recover from it? Then you get real mad at yourself and then you're real mad at them too and then it's gone. And then you wonder if it's hate or love, but it can't be hate or love because I don't even know the guy. matin, j'ai de la chance. J'ai mes deux reins et je suis vivante. Toujours ensemble pour la journée. Toujours. Thank you. It's Time to Wake Up. O, to piosenka o tytule akurat dla wszystkich, którzy przysypiają teraz słuchając Atelier. To zespół La Femme, a wcześniej Lilywood and the Prick i piosenka No Mark. A teraz płyta, która musi pojawić się w tym Atelier, jak i w każdym, w którym mogliśmy już dzielić się z wami tą muzyką, chociaż jeśli dobrze pamiętam, przetrzymałam chyba przez tydzień płytę zespołu War on Drugs, ponieważ to jest płyta, która brzmi i gra i pachnie wiosną i nie chciałam jeszcze dzielić się z wami tą muzyką podczas tych chłodnych, takich ziwioletnich, jak to kiedyś pisała o nich polska artystka, nocy. Czekałam na te takie prawdziwie ciepłe i te, które już pachną wiosną. I teraz właśnie w takich okolicznościach ta muzyka powinna brzmieć najpiękniej. Tak rozpoczyna się nowy album War on Drugs. Follow the power lines back from the road. No one around, so I take off my clothes. Am I the only one in the only world? Gdyby ktoś mi powiedział, że piosenka o grzechotnikach może być tak przyjemna i tak przyjazna, chyba bym nie uwierzyła. A jednak Rattlesnake, tak rozpoczyna się najnowszy album Saint Vincent. Kiedy słuchaliśmy tej płyty po raz pierwszy, mówiłam o tym, zresztą ten wątek powtarza się dziś w audycji, że to płyta, która jest przeznaczona na te wiosenne chadce, cokolwiek to znaczy. A teraz przekornie wrócimy do albumu zimowego. Już sama okładka sugeruje pewien chłód, szczególnie tylne zdjęcie przednie można interpretować na najróżniejsze sposoby. I ta muzyka miała w sobie jakąś lodowatą moc, ale przy tym także ogromne pokłady piękna. Nie wiem, co skłoniło mnie, by sięgnąć po tę płytę, ale wiem, że to jeden z tych wyborów, których z pewnością nie należy żałować. Z debiutanckiego albumu Felt Mountain zespół Goldfrapp. It's a strange day. No colors or shapes. No sound in my head. I forget who I am. When I'm with you, I'm wired to the world. That's how I know everything. I'm super brain. Utopia i Pilots, dwa razy z debiutanckiej płyty duetu Goldfrapp, albumu Felt Mountain, rok 2000. Ogromnie się cieszę, że na swojej ostatniej płycie Tales of Us ten zespół wrócił do takich klimatów. Ja akurat nie mam nic przeciwko tej dyskotekowej odsłonie muzyki Goldfrapp, ale taki głos, jaki ma Alison, z pewnością najpiękniej, najpełniej brzmi